Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Yeah. Nzambe alobi soki nasali mabe limbisa ngai na oyo alobi nasali mabe limbisa ngai bakokani te. Nzambe bikamwa mosungi ya mabota Yesu Kristo bolingwa motema osali ngai mpole na mokilo ya se na ngengisa mabota nyonso. Nzambe bikamwa mosungi ya mabota Yesu Kristo bolingwa motema osali ngai mpole na mokilo ya se na ngengisa mabota nyonso. Okotisi ngai na bosantu bwayo ngai na yo tokomise moko e okomisi ngai litatoi solo na sanjoli okolo. Quand l'éternel élève, les diables s'élèvent. Otina makise bongai na bika shilo okomi lisumu kunene kulusu nyonso wana mponga nozwa bomoi eloko nini na kopesa na yo kamata se bomoi nanga kamba onyokwa makise bongai na bika shilo okomi lisumu kunene kulusu nyonso wana mponga nozwa bomoi eloko nini na kopesa na yo kamata se bomoi nanga. Yesu Nzambe na bomoi osali ete ngai nabenga maya yo e okangoli ngai na minyololo ya Satana ezipaki ngai e nakomi solo molingami na yo ngai esengo elati motema ya libela kimia oyo pesala ngai mokili ekoki kobotola te elongo oyo opesila nga Yesu tikala tatola yo tata e Nzambe bikamwa na bengi bomoi solo na mitiki na yo salela nga yo salela nga Si so, ame pou kanyen pou kosi.